لعن الذين كبروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم دي آیات کے اللہ تعالی ذکر کی تخفیف دنیاوی لعنت مستمرہ پا بنی اسرائیل وان دا دی مخ کی گناہون دا وجنا دا عیسیٰ علیہ السلام پا جو بانی پا دیو بانی لعنت شئو او دا داود علیہ السلام پا جو بانی پا دیو بانی لعنت شئو لعن اللذین اکبرو لعنت شئو پا کافرانو بانی من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلونا علا لسان داود پا جو دا داود علیہ السلام باندی و عیسیٰ ابن مریم او پا جو دا عیسیٰ دا مریم باندی مپسرین علی کری دی علا لسان داود نمرات چیرے کتاب دا داود علیہ السلام دی پا زبور کی بدیو بانی لعنت شئو او وعیس ابن مریم مراد درینا کتاب دا عیسیٰ علیہ السلام دے چی انجیل دے پا دیو بانی لعنت شوی او یا مراد تی دا داود علیہ السلام خیرے ویدیو تا او دغسی دا عیسیٰ علیہ السلام خیرے ویدیو تا اول دعا پا اصحاب السبت بانی را غلیو او داغی واقع چی رمک کی بیان شوی دا او دوی مواقع پا اصحاب المائدہ بانی پا سورة المائدہ کی بورست راشی ذالک بما عصوا د دې لپاره دوه جې الله تعالی ذکر کوي د دې لعنت لپاره او د دې خیرو لپاره ذالک بما عصوا دا په دې وجه چې دوی نه فرمانی کوله او کانو یعتدون او دوی تجاوز کاوه د حدود شرعیونه تجاوز کاوه وسغه اعتداء کما کانو لا يتناهون عن منکرین فعلوا دوی ومنه نه کوله عن منکرین د بد کار نه فعلوه چې دوی وکاوه غلره مفسرین معنا کړی د فعلوه رضوه چې دی باغه خوخ غاڼه هغه بی دینی به خوخه غاڼه او تاسو ته ما حدیث وای په حدیث کې راغلی دی چې دیو بدا سی کوله امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی چې یو عالم به په دیو کې د خلکو بی دینی کوله هغه به منک وې داسې مکوي نو هغه به مړه وسو کوزه بل ورته بیا هو اکلهم هغه دیو سره په خوراک سکا کې شریکی ده ناس پو سره خوراک پو سره کو گپ شپ پو سره لگو نو الله تعالی لبی اسما کانو یفعلون کانو لا یتناهون عن منکرین ودیو چی منه نه کوله د بدی د بد کار نه فعلوه چی دی وکاو غلره لبی اسما کانو یفعلون خامخ بد دی کار چی دی وکای دیو چی کم بد کار کای نه عن المنکر نه کای او چی سوک بد کار کای دا غی سره کینی الله تعالی وی ای دا ډیر بد کار دی په حدیث کې راغلی دی چې څوک نه عن المنکر نه کوي نږدې ده چې الله تعالی پر قیامت نه مخکې عذابونه راولي دعاګانې به هغه خلک غواړي الله تعالی به دعاګانې نه قبولوي ابن کثیر رحمة الله علیه حدیث ذکر کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم وی تاسو نه عن المنکر کوي او دا د یو ظالم لاس ونیسئ قبل ان تدعو فلا یستجاب لکم کنه تاسو به دعاګانې غواړئ خو ستاسو دعاګانې به الله تعالی نه قبولوي نن سبا وجه دغه ده په خپل کور کې ګیره خریلی پخپل کور کې شرابی دی پخپل کور کې چرسی دی او یا بنګی دی او بل شی پخپل کور کې بیلمازه دی هغه ته دا نه و چې داسې مه کوه دا نه عن المنکر چې نه کوي د مسلمانانو هغه دعاګانې نه قبلېږي کانو لا یتناهون عن منکرین ودیو چې منه به نه کوله د بدی نه فعلوه چې بدی به کوله لبئس ما کانو یفعلون خامخا بد دی هغه کار چې دی وکوي ترا کثیر منهم تبیینی ډیر د دیونه یتولون الذین اکبروا چې دوستانی کوي د کافرانو سره الذین اکبروا مراد یو قول لمبسرین دار چې کثیرن مراد منافقان دي او الذین اکبروا مراد یهودیان دي تفسیر سمرقندی د غلی کلی ترا تبیینی کثیرن ډیر درا منهم د دې منافقان نه یتولون الذین اکبروا چې دوستانی کوي د کافرانو سره یهودیانو سره او دویم قول لمبسرین دار چې ترا کثیر منهم نه مراد يهوديان دي او دا توجيه غوړه زکه ده چې وسط اهل کتاب بس روان دي کنه او دا الذين كفرون مراد مشرکین عرب دي او تاسو ته مخکې ما واقع ویلو ها اولای اهدا من الذين امنوا سبيلا اغه آیات کې تاسو ته ما ویلو دا مدینین يهود او نصارى اهل کتاب لړل مکی ته او دا غی سره خبره وکړه د نبی علی سلام په خلاف باندې وای دا دی پیغمبر راځي چې د شتګردو په خلاف باندې یو شو اغه وحکم دغه چغه کوله وسم دغه چغه کوي وی صحیح ده بیا د مکی مشرکانو ته پوسو کړ دیونه وای مونږ خوان پړ خلک یو پر سبانی نه پویګو او تاسو خلوی لوی علماي مفتیان یې اسی د پوجیان په حق لري کړه طالبان اغه بیک ها وای مونږ چیرې مونږ حاجیان لو بور کو مونږ اعتکافونه کو توقونه کو او دا سره بیت الله خدمت کو او د خپل پلار نک دینم راټینګ کړی دی د خپل دینم راټینګ کړل دی د خپل آینه نو او دیو چې خپل ولیم پرې کړی دا او خلق موجنی او دز دوس کیا وسوق په حق باندې اغه تو ها ولای اهدا من الذين امنوا سبیلا وسلیا تاسو په حق باندې چې پلارو د نک دینه مرټین کړي دی خواسي وخویدل نو ترا کثیر منهم تینی ډیر د دیونه یتولون الذين اکبرو چې دوستانی کې د کافرانو سره د مشرکین او مکی سره لبی سما قدمت لهم انفسهم خامخه بد دی اغه عمل چې دی لګل د خپل ځانوند لپاره مخ کی دی د خپل ځانوند لپاره مخ کی کوم عمل لګل دي ان سخط الله علیهم زکه چې الله تعالی غضب کړی دی په دی باندې د دی چې کوم اعمال دی مخ کی د ځان لپاره لګری دي اغه ډیر زیات بد دی ولی دا ان سخط الله لا ان سخط الله زکه چې الله تعالی غضب را لګل دی په دی باندې او په عذاب هم خالدون او دی په عذاب کې همیشه په عذاب کې دی همیشه دی آیات نماری مشوله یو خبر ده چې کافرانو سره دوستانه کول دا د دوو عذابونو سبب جوړی یو دا چې الله تعالی به خپي ان سخط الله علیهم او دویم دار چې همیشه په عذاب کې وي ولو کانوا یؤمنون بالله وس آیات ته وګورئ په دی آیات کې هم حواله ډیر ششته لري خود تاسو ته وایم نه دا قران دا آیات خپل پوره دی کنه د مسلمان د پاره خو د مفسر قول غوره دی کده الله تعالی وینا غوره دا الله وینا غوره دا الله ویل کنه اوس دغه کې لو كانوا يؤمنون بالله كشري دي ایمان لرل په الله تعالی باندې او نبی پیغمبر باندې او ما انزل الیه او په کتاب باندې چې دی تنازل شوی دی او د تنازل شوی دی په دې پیغمبر باندې متخذوهم اولیاء دی و نه ویني ولی اغه لره دوستان الله وی کړ دی په الله باندې ایمان وی په پیغمبر باندې ایمان وی او په قران باندې ایمان وی نه د کافرانو سره مرګرتیا نه کوله راشي پوره خبره واضح نه ده علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی ازل ایمان یمنع ذلك زکا بچا کی چی ایمان وینو د کافرانو سره مرګرتیا نه کوي او چی ایمان پکې نه بی ایمان شي نو بیا کافران لاړې مرکه او بیا مسلمانان په خلاف باندې دغه سره ودرېږي ولکن کثیر منهم فاسقون لیکن زیات دیونه فاسقان دي نه فرمانه دي تاسو بوای چی نه فرمانه دي کنه سره پاسې نه فرمانی کړی ده نو سو خو چی مونږونه کې غم نه فرمانه دي الک علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی خارجون عن دینهم ډیر په دیو کې د الله تعالی د دین نه وتی دي ډیر په کې وتی دي دیموکراسان د الله تعالی د دین نه چن شوی دي ختم شوی دی هغه لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا اليهود وس الله تعالی د یهودیانو سخت دشمنی بیانې د یهودو او د نصارو په منځ کې الله تعالی فرق کوي خو آیات ترجمه ته وکشه لتجدن اشد الناس خامخه او بممتا ډیر سخت دخل کنه عداوتن په دشمنی کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الیهود یهودیان دی والذین اشرکو او آکسان چې شرک کړی دی مشرکان د مسلمانانو ډیر زیات خلاف دی ولتجدن اقربهم او خامخه او بممتا ډیر زیات نږدې دیونه مودتن په دوستانه کې للذین آمنوا د مؤمنانو سره الذین ها کسان دی قالو چې وایي ان نصارا موږ نصارا یو ته خو جیبون دی خبره شوله الله تعالی وایي چې یهودیان دا بدترین کافر دي او بدترین دشمنان دي د مسلمانانو او مشرکان هم د مسلمانانو بدترین دشمنان دي او پاتې شول عیسایان دا نصارا نو دا د مسلمانانو ته دوستانه کې نږدې دي د دې سمانه خبر اسانه کوي د دې عیسایانو نه مراد هغه عیسایان دي هغه نصارات مراد دي چې هغه په مدینه کې او ایمان راوړ تفسیر سمرقندی وای الذين اسلموا خبر خلاص شو لکنه نو نصارات یو کم چې ایمان راوړ په مدینه کې نو هغه د مؤمنان مسلمانانو سره ډیره زیات سخت مرګرتیا و ډیره سخت مرګرتیا و سره او دویمه خبره دا ده چې د یهودیانو او د نصارو په منځ کې فرق هم دی د یهودیانو په دین کې دادی د یهودیانو مذهب دادی چې مسلمانان تنگوا مسلمانان زوروا بمبار پکوا دا د غوی دین دی د دیو جنا د یهودیانو په دین کې وسدا دی چې ستا سره مسلمان میلاو شو او تاغه ته تکلیف ورنکه نو یهودیانو په خپل دین کې هغه بی دین شو او د نصارو په دین کې دانه دی د دیو جنا مفسرینو دا غیر ډیر وجوهات ذکر کړی دي خطیب شربینی لیکلی دی خپل تفسیر سراج المنیر کې هغه وی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم خطونه نصوارا او بادشاهان ته لیکلی نو هغه عزت او احترام یې کړی یا ایمان نه وړل او یاد سره چې احترام یې ول کړی او د یهودیانو مشران ته چې نبی علیه السلام کوم خطونه تلی نو هغه پټی پټی کړی لري کړی ختم کړی نو دغه د آیات مطلب دار لتجدن اشد الناس خامخا او بمومی تا دیر سخت دخل کنا عداوتن پا دشمنی کی لیلزین آمنو دو مومنانو سرا الیهود یهودیان دی واللزین اشرکو آکسان چی شرک کرده او تست ما واقعا بار بار ویلی دا چی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پا سوری بانی اگه یو یهودی گرزی دا ویزمار دی سر دشمنی دا یهودیان دا مسلمانانو سوری پا کانو بانی ولی سوری ام نماب کی ولتجدن اقربهم او خامخه او بمومیتا ډیر زیات نس دی دیونه مودتن په دوستانه کې للذین امنوا المؤمنان سره الذين کسان دی قالو چې وی اننا نصارا چې غنن منګ نصارا یو ذالک بانهم دا په دی وجبان چې دی وی او بهتر خبردار چې مراد درینه اغه مدینه کې اغه نصارا دی چې ایمان راوړل ځکه دا ورستو صفات په ذکر شوی دی ذالک بانهم دا په دی وجبان نه بیان منهم باجر دیونه قصصینا طلبگار د حق دی او رهبانا او یره کون کې د الله تعالی نه باجب کې وی کې پیرانو مریدان دي قصي سینا طلبگار د حق دي او رهبانو یریدون کې د الله تعالی نه او انهم لا یستكبرون او یقینا دی ولوینه کې د حق نه دی ولوینه کې بلکې حق دی ومني و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول وسدا الله تعالی نور صفات دغه بیانې مخکې صفات د قران کریم د اوریدونه مخکې صفاتو قصي سینا طلبگار د حق دي و رهبان او د الله تعالی نه یره کوله و انهم لا یستكبرون تکبر نه کاو نو ایمان راوړ الله تعالی ته ایمان نصیب ک و سکر قران و اوریده دغه اغه نسواره او چې ایمان راوړ نو اس د قران د اوریدو په وخت کې دغه حالت وګوري و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول او کله چې و اوریدي اغه کتاب چې نازل کله شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترا اعجنهم وینی با تسترگی داغی تفیزو من الدمعی چی دکیگی با باییگی با دا اوخ کنا مما عرفو من الحقی دا وجر دینا چی پیجاندلی دیو حق چی حق او پیجانده نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا مجلس کی بناسو اغا نسوارا چی اغی ایمان دا وڑیو او جلاغانی بے کولی مپسرینو لیکلی دی وی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیه وی وی دا حق پرس عالم نخدادا دا حق پرس انسان نخدادا چې کله د الله تعالی کتاب واوري مخکې چیرې بی دینو مخکې په حق باندې نو پیښو هغه جړاګانې کوي او هغه جړاګانې کوي یریږي خدا به وشانې پې ناراضي دا الله هو علی چې رقص کوي او ګډاګانې کوي باځي په جمعاتونو کې دند لکه چرته خغټ ددرې ودونی په یوزې باندې دا چې ډېرې ګډاګانې شروع کړي نه دا نه چې په حق باندې پوه شي او جاړه د سترګونو دی اوخ کې وبېږي دا حق پرستې علامه ده ندای منبر و محراب اول جز او یو سل نه درشم صفحه باندې د حق پرست علماي کرام شپږ علامات ذکر شوی یو علامه دا ده په خپل علم به دنیا نه ګټي همیشه را پاره د اخرت سوچ کوي دا د حق پرست عالم نه خله چې د اخرت سوچ به کوي زما اخرت خوښته کیږي کنه او دویم دا ده د غي په قول او په عمل کې به د غي په قول او په فعل کې به تعارض نه وي دا څه چې وای په دې باندې به عمل کوي دریمه علامه دا ده داسې علوم بس دکی چې په هغې کې د دنیا او د آخرت پیدای داسې علومو کې به خپل وست او وخت نه مشغوله کوي چې په هغې په آخرت کې به کار نه راځي منطق ستا څه په کار باندې راځي قرآن ته ولې توجه نه کوي صحیح ده ووایه خو بعضې خلک داسې دي چې لس کاله منطق وایه او بیا لس کاله شل کاله د هغې تدریس هم کوي دا د څه شي لپاره دي ویل دا تاله په کوم قیامت کې په کار راځي دریمه څلورمه علامه د حق پرس عالم دا ده چې د هغې به د خوراک سکاک او د لباس د خوالی طرف ته به توجه نه وي بلکې د الله تعالی د دین غم به ورسره وي دا به نه وي چې ما زړې جامې واغوستلې سخا جامې دي او یا خوراک بیکاره دی یا ښه دی خو په هر وخت کې به د الله تعالی د دین غم به ورسره وي او پنځم داره چې د بادشاهانو د حاکمانو او د افسرانو خواله به نه ځي نعم الامیر علی باب الفقیر و بئس الفقیر علی باب الامیر مشر هغه دی چې هغه د غریب په دروازه باندې ودرېږي او ډیر بدترین غریب هغه دی چې هغه د مالدار په دروازه باندې ودرېږي ډیر بدترین عالم هغه دی چې هغه د امیر او د مشر او د حاکم په دروازه باندې ودرېږي خه حاکم هغه دی چې هغه د عالم په دروازه باندې ودرېږي او شپږم صفت د حق پرس عالم دی چې هغه په پتو ورکول کې بجلتی نه کوي څوک ته یو مسلې ته پوسو کی نو دا به وته چې زه ګورم دا نه چې زه اوس ته ویم چې زه نه پوهېږم نو دا به چیرې ته څنګه مناسب چې نه پوهېږي او بل دا چې هر حرکت او سکون به د الله تعالی په هر حرکت او سکون کې به د الله تعالی نه یری د الله تعالی عظمت او د الله تعالی هیبت دا غي اثر په پدوانی په هر وخت کې د الله تعالی نه ویریږي. دا و علامات ندای منبر و محراب پنو منشکم کتاب دی، اول جز یو سل نه درشم صفحه باندې دا و علامات د حق پرس عالم بیان کړی. و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول او کله چې واوري دی واغه چې نازل کله شو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، ترا اعینهم ویني و تسترګری دی تفیز من الدمع چې اوخ کې او بیږي دغه مما عرفوا من الحق فدی وجه چې پیجاندلې دی حق لره حق او پیجان یقولون وای دی ربنا ای رب زمونږه امننا ایمان را وړه دی مونږه فکتبنا مع شاهدین نو ولي کې مونږه د شهادت کوونکو سره مع شاهدین مراد د نبی صلی الله علیه وسلم امت مراد دی الله تعالی مونږ د هغه سره ولیک او مال لنا لا نؤمن بالله مفسرین لیکلي دی تفسیر سمرقندی لیکلي دی وای کله چې صحابه کرام ایمان نه وړ او بعضی نسوارو ایمان نه وړ نو ان کفار مکه عاتبوهم علی ایمانهم وقالوا لما ترکتم دینکم القدیمه واخذتم الدین الحديثه تاسو خپل پلار نک دین پری خو نو دینم تاسو واغسته ولی دا تاسو د پلار نک سپه بد باندې دا خبره تو وکړه نو د حق پرستو خلکو ته دا خبره وکړه و مالنا او سعوذر زمونږ د پر لانو من بالله چې ایمان بند راوړون په الله تعالی باندې او ما جاءنا من الحق او په هغه باندې چراغلی دی مونږ ته حق خبره مونږ ته راغلی ده و نطمع تمکه مونږه ایوت خلانه چې داخل بکی مونږ لره ربنا رب زمونږه مع القوم صالحین دا قوم نیکان سره د اخری امت سره به الله تعالی مونږ را پاسي دا دعا کوي الله تعالی مونږ نیکان سره یو ځک فاصابهم الله بما قالوا نو پس بدلو ورکړه دی ته الله تعالی بما قالوا په سبب د عقیده د دی باندې په سبب د وینا د دی باندې یو خبره ترازو سول الله تعالی ورکړل جنات جنتونه چې بای ګلان دي دا غینه ولی خالدین پی همیشه به پاره کی و ذالک جزاء المحسنین او دغه بدله د نیکانو ده د خیسته عمل کوونکو ده د خیسته عمل کوونکو ده یو سوال او دغه جواب الله تعالی دی له بما قالو د جبې په وینا باندې الله تعالی دی له جنتونه ورکړل نو زمونږ خبره زکه وغوردیدله چې دا پوجانو پولیسو چې کلمه خو مونږ وایو بما قالو له پدراغله او چې بجب باندې دا قول وکړو ته جنت ملويږي په دې باندې نو تاسو وګورئ چې په هر ځای کې مونږ د قران د تفسیر د پاره د مفسرینو اقوال پیش کوو بما قالو علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی بما قالو عن اعتقاد نو بدل ورکړه الله تعالی دی ته په هغه وینا باندې چې هغه وینا د عقیده وینا وا الکه په جواب باندې وایي کلمه د ایمان نه بلکې دا به رزل نه راوباسي او دی په باره کې به عقیده ساتي عقیده وساتي تاسو نور غوري تفسیرونه مخکې هم چیرې په درسونه کې بار بار تاسو دغه حواله ویلې شوې دي التفسیر الوسيط وي بالذي قالوه عن اعتقاد په هغه خبره باندې چې دیو د په عقیده باندې هغه وینا کړی و صرف په نفس قول باندې نه چې نفس په قول باندې صرف امننا وای لا اله الا الله و او بیا چې کم کار د کوپر کینو کوته به مسلمانی نه نه التفسیر الوسيط دغه لیکلی دی دغه وی تفسیر المراغی وی بما قالوا بما نطقت به السنتهم معبرا عما في قلوبهم من خالص الايمان وصحيح الاعتقاد په دې کې بما قالوا مراد هغه وینات مراد د چردیو په جواب باندې هغه تعبیر شوی ده او تعبیر د زړه نه کړی دی هغه زړه کې څه ده من خالص الايمان وصحيح الاعتقاد په زړه کې صحیح ایمان او خالصه عقیده ده نو په جواب باندې دا غینه تعبیر کړی دی په غیول الله تعالی جنت ورکړی دی تفسیر التحریر والتنویر وی الباء للسببیه والمراد بالقول قول الصادق رشتونی وینات مراد ده رشتونی ویناست وی او هو المطابق للواقع فهو القول المطابق لاعتقاد القلب فهو القول المطابق لاعتقاد القلب دي کی در قول مراد اغه قول مطابق لاعتقاد القلب دي د زله چې کوم عقیده ده نو داغي سره وینا مطابق شوی ده نو دیو جنا څوک دغه نشي ورل چې څوک صرف د لا اله الا الله کلمه وای دغه وینا وکینو دا مسلمانی ک بیا هر قسم کوپر کینو دا کافر کیږي نه الله تعالی اغورم پاسابهم الله بما قالوا پس بدل ورکړه الله تعالی دیو ته په سبب د هغه وینا باندې چې دی هغه وینا کړی و چې هغه وینا مطابق و د عقیده د سره د عقیده د سره او د خالص ایمان سره هغه ته مراد ده الله تعالی ول په دغه کامل عقیده په صحیح عقیده په ایمان ول سور کړل جنات جنتونه چې بای ګلان دی راغی نه ولی همیشه به دی پغې کې و ذالک جزاء المحسنین او دغه بدله د خیسته عمل کوونکو ولذین اکبر پاکستان جی کو پر کړی دی دی آیات کې الله تعالی تخویف او خروی ذکر کړي کم خلق کافران دي دا الله تعالی نه الله تعالی باندې کوبر کړی دي او د الله تعالی د آیاتونو تکذیب کوي دا غد روجن غنی الله تعالی وی دی جهنم یان دی نو قیامت یې را بیانې دو ترجمه ته وګ دی مخکې را بار بار ویل شوی ولذین اکبر واکسان جی کوبر کړه په جواب ولذین اکبر واکسان جی کوبر کړه په دل باندې د زړه نه کوبر کړه دی وکذ دبو بی آیاتنا او د روجن غنی آیاتونو زمونږه په جواب باندې دویم معنی ولذین اکبر واکسان جی کوبر کړه په الله تعالی باندې وکذبوا بآیاتنا او دروغجن غنی آیاتونه زمونږه اولایک اصحاب الجحیم دغه کسان دوزخ والدی دغه کسان جهنم والدی الله تبارک تعالی دی مونږه تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم نه بچی او الله تبارک تعالی دی زمونږه تاسو د ټول مؤمنان مسلمانانو صحیح عقیده صحیح ایمان او صحیح اعمال دا نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.